Hei, Arne! Yes. Hei, det. Nei, men i all verden, det lenge siden siden. Det var lenge. Men du, hva er det i all verden du har for deg da? Den der? Ja, det, jeg har kjøpt meg en ny rake, ser du. Rake, ser du. Mm. Du, bli med bort og ta en øl da. En øl? Nei, du, beklager, jeg kan ikke altså. Å, hvorfor ikke det? Jeg må rake veien hjem. Hei, Arne, yes, er det deg, gutt? Nei, men hei, du, hei, hei, ja, det var lenge siden. Du, hva er det du har for noe der, da? Den der? Nei, du, jeg har kjøpt meg en ny sånn hakke, ser du. Hakke, ser du det? Ja, men du, bli med bort og ta en øl, da. Nei, du, det var hyggelig, men jeg kan ikke, jeg må hjem med den hakka, ser du. Hakka? Å, hva skal du med den, da? Ja, hva tror du? Hakke peiling. Yes, hvordan visste du det? Hei, Arne, just er det deg, jeg, gutt, ja. Nei, hei, du, det var lenge siden, du. Du, hva er det du, har for noe der, da? Og det der? Nei, du, jeg har kjøpt meg en ny sånn hammer, ser du. Hammer, ser du? Mm. Du, bli med bort og ta en øl, da. Ja.